Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Şimdi değerli kardeşlerim, Eyyuhel Veled kitabını Vezali 900 sene önce bir gencin bilgi ihtiyacını ve bugün bizim bu denklem içindeki yerimizi değerlendiriyoruz. Elimizdeki kitabı tanımaya çalıştık. Hocam Abdülfettah Ebu Gudde rahmetullahi aleyh önce mukaddimesine bak, fiiristine bak, başlığına bak, konusuna bak nasihatinden yola çıkarak başlığını baktık, mukaddimesine baktık, kitabı tanımaya çalıştık. Fiiristini inceleyelim. Kitabımızda neler bulunuyormuş? ...91. sahibede. Muhtevel kitap diyor. Fihrist Arapça bir kelimedir. Ama fihrist ve muhteva... ...üç aşağı beş yukarı... ...aynı anlamı ifade ederler. Kitabın muhtevası... ...fihristi demek. Fihriste göre biraz daha farklı olarak kitabın içerdiği konular anlamına kullanılıyor. Fihrist daha çok başlıkların adıdır. Kitaptaki bölümlerin adı da diyebiliriz. Ama muhteva, kitabın muhtevası ve kitabın fihristi aynı anlama gelebilir. Beyne yedeyil kitab özel bir deyimdir. Kitabın girişinde demek. Kitabın girişine bakış demek. Beyneye değil kitap. Tercümetül İmamil Gazali radıyallahu anhu. Tercüme, biz Türkçe'de tercümeyi bir dilden bir dile aktarım olarak biliyoruz. Arapçadan Türkçe'ye tercüme diyoruz. Bunu yapana da mütercim diyoruz. Tercüme aslında Arapça'da bir insanın biyografisi demektir. Yani hayat hikayesi diyoruz. Cemisi de teracimdir. Teracim. Tercüme, mesela tercümetu el-İmam el-Gazali. İmam Gazali'nin tercümesi. Yani hayatı, kimliği. Şuyuhul İmam el-Gazali radıyallahu anhum. Şuyuh, şeyh kelimesinin cemisidir. Daha önce bu kelimeyi kullandık. Hocaları, Gazali'nin hocaları anlamında. İ'tizaluhu en-nase ve te'lifuhu el-ihya'a. Başlıklarını okuyoruz ya. Gazali'nin İ'tizal dönemi ve İhya kitabını te'lif etmesi. Bu başlığı açmamızda fayda var arkadaşlar. Gazali 55 yaşında öldü demiştik. İmam Şafii de rahmetullahi aleyh öyle o yaşlarda öldü. Çok uzun 250 sene yaşayan alimimiz yok. Ama 250 senelik eser veren alimlerimiz var. 50 senede yapmışlar bu işleri. Allah onlardan razı olsun. Gazali'nin yaklaşık bir 5 senesi insanlardan uzak kalma senesidir. Çok uzak kalmış insanlardan. Buna uzlet deniyor. İn azale yen azilu in izalen, insanlardan koptu demek. Uzlet yaşadı. Gazali'nin dönemi Kudüs açısından Selçukluların hayat zorlukları açısından ve diğer fırkalar ve benzeri iç fitneler açısından zor bir dönem olmuştur. Gazali derin düşünen büyük bir alim, Allah dostu bir insan olarak inşallah. Bu sözünü ettiğimiz iç ve dış fitnelere karşı bir miktar yani çaresizlik hissiyatı içerisinde olmuş. Ve bir zaman sonra bir kenara çekilip İhya Ulumuddin isimli eserini yazmış. Yaklaşık olarak 5 yıl civarında olduğunu zannediyorum bu İnazal döneminin. Gazali'nin bu uzleti bir protesto mudur, başkaldırı mıdır, korku mudur bilemiyorum. Her türlü yorum yapılıyor, yapılabilir. Ama Gazali gibi bir alim, mesela meşhur Nizamül Mülk, onu medreselerinde hoca olarak çalıştırmak istemiş. İşte girmiş çıkmış bir şeyler yapmış ama yani yeter be, uf. Yapar ya insan bazen. Herhalde bu 5 yılı böyle yapmış. İyi ki yapmış. Allah ondan razı olsun. Çünkü İhya'yı yazamazdı başka türlü. İhya-i Ulumuddin gibi bir kitap için 55 sene inzal yapmaya da değer. Evet. Bu başlık bize bunu da hatırlatmış oldu. Ba'du muellefatihi radıyallahu anh, bazı eserlerini tanıtıyormuş. Muellefat, insanın eserleri demek. Vasfun nüsehil hattiyye, konuşmuştuk bunu. Menhecül ameli fil kitab, bunu da konuşmuştuk. Suvarul mahtutatil musta'anu biha, kullanılmış yazma nüshalardan resimler diyor. Hutbetur risaleti, hutbetur risale, risale bu kitabın adı. Yani küçük kitaba risale denir. Böyle 5-10 sayfalık bir forma kadar olan kitaba risale denir. Daha büyük hacimlilere de kitap adı verilir. Hutbe giriş bölümü demek. Risalenin giriş bölümü. Sebebu te'lifi hadi risale. Bu risalenin yazılma sebebi evvelu lil hidayeti hatırun. Bunu önceki derste okumuştuk. Bir hidayetin her öncesinde muhakkak düşünce vardır. Min saadetil mar'i vücudu tabibil hâzik. Kişinin saadeti yani mutluluğu uzman bir doktorun bulunmasıyla başlıyormuş. Burada ne benzetmesi yapılıyor tabi? Yani Gazali bir uzman doktor. Bu genç talebe de ona sığınmış. Böylece yani şanslıymışın. Gazali'yi buldu. Vücudu te'alifi. Vücut bulunmak. Te'alif eserler. Eserlerin bulunması la tugni ani şeyh. Hocaydan arındırmaz. Hocayı gereksiz yapmaz. Bu da Gazali'nin bu kitabında göreceğiz. Önemli ortaya çıkmış, çıkarılmış hususlardan birisi. Vücudu te'alifi la tuğni anişşeyh cümlesi. Gençler, notlarınızda, bu kampın notlarında, ilim hayatınızın notlarında bulunmalı. Biz muhtevasını kitaptan göreceğiz ama bir ön bilgi olarak ben değineyim. Talebenin veya ilim yolcusunun 3 tane, 5 tane, 100 tane, 1000 tane kitap okuması mümkündür. Kitaplardan istifade etmesi de mümkündür ve doğrudur, gereklidir. Ancak kitap okumak, ilimden istifade etmek, ilmi yönlendirmek açısından muhakkak bir hoca bulunmalıdır. Tarih boyunca kütüphaneye çekilip kitap okuyarak kendisini geliştirenlerle oturup bir hocanın dizinin dibinde sadece kitap okuyanlar, iki, hem hocadan okuyup hem kendisi kitap okuyanlar, üç. Üç çeşit alim tipi çıkmıştır. Hocanın dizinin dibinde olanlar, hem hocanın dizinin dibinde olanlar, hem kütüphane sahibi olanlar ve sadece kütüphaneden kitap okuyanlar. Said Nursi rahmetullahi aleyh, kitapla kendisini geliştirmiş modellerdendir. Hiç kitap görmeden, kendisini bir hocanın uzantısı olarak görenler de vardır. Bunlardan daha çok tasavvuf erbabının örnek verdiğini görüyoruz. 3 tane, 5 tane kitap bile okumamıştır. 20 sene bir hocanın etrafında dolaşmıştır. Ondan kapmıştır kapacağını. Hem kütüphane, hem hoca birikimi olanlar da var. Tarih boyunca bu üç metottan da büyük insanlar yetişmiştir. Önder insanlar yetişmiştir. Ama en bereketli sonuçları hem hoca görmüş, hem talebe görmüş insanlar olarak görüyoruz. Burada bir ayrıntı yapayım, ola ki yanlış anlaşılır. Yani hoca görmemiş derken, hiç hoca görmemiş diye bir şey yok. Zaten Elif Cüzür'ü nereden öğrenecek? Yani 3 tane, 5 tane, 10 tane hocası olmuştur. Ama Suyuti'nin 900'den fazla hocası var. 900 hocadan ders okumuş. Buhari 1000'den fazla hocanın önüne diz çökmüş. Bunlar böyle haftada bir saat dersine giren insanlar değil arkadaşlar. Şimdi siz ilkokuldan itibaren bir üniversite bitirene kadar ya da doktorasını bitirene kadar bir talebenin kaç hoca görebileceğini düşünün. Mesela lise döneminde her sene 15 ders ortalama var. 4 yılda 15 çarpı 4 kaç edecek işte? 60. 60 da ortaokulda görse 120. 60 da ilkokulda gördüğünü kabul et, hep öğretmeni değişti diyelim. 180. Üniversitede de haydi hayırlısı 60 da oradan çalın. Yani 250 tane hoca görmesi için bir talebenin bu asırda 3-4 defa lise okuması lazım. Üstelik de o sınıfta oturuyor, hoca ayağına geliyor. Bu bahsettiğimiz zatlar 1000-1500 hocadan ders okumuşlar. Biri Bağdat'ın bir köşesinde, öbürü öbür köşesinde. Sabah namazında birine gidiyor, öğle namazında öbürüne gidiyor. İkindi namazında öbürünün dersine gidiyor, namazdan sonra öbürüne gidiyor, namazdan önce öbürüne gidiyor. Mesela Ezher Camii'nde, Mısır'daki meşhur Ezher Camii'nde öğle namazından sonra kaç hoca var? Soru. Cevabını ben biliyorum. Şimdi değil yani, bu ilim zamanlarında. Kaç direk varsa camide? Her direk bir hocanın kürsüsü sayılıyor. Camilerin direkleri üniversite kürsüsü statüsünde. Namazdan önce bir hoca oturuyor ya, namazdan sonra başka hoca oturuyor. Böyle bir ilim coşkusu yaşamışlar. Allah onlardan razı olsun, rahmetler eylesin. Bize de onlar gibi olduğumuzda rahmet etsin. Dolayısıyla yani biz az hocada okumuş, çok hocada okumuş dediğimiz zaman 2000 hocası olana göre 50 hocası olan kısır kalmış işte. 50 hoca ile zavarın nasip serif, 50 tane hoca anca görmüş diyoruz. Ama her halükarda ilim himmetin ürünüdür. Yani arzu, istek ve gayretin ürünüdür. Hocanın ürünü değil. 10 bin hoca görür, 10 kuruşluk iş görmez bir adam. 10 tane hocadan okumamıştır, nesil yetiştirmiştir. Olabilir. Prensip olarak burada Gazali, rahmetullahi aleyh, hem hoca hem talebe olsun, hem kitap olsun istiyor. Sadece kütüphanede kitap okumayı faydalı bulmuyor. Hocadan kitap oku diyor. Biz bu ayrıntıya niye girdik? Böyle bir kültür anlayışı var. Kendim kendim okusam, kütüphanede tek başıma okusam alim olur muyum diye düşünce var. Bu asırda bir miktar büyük kitaplar, hacimli kitaplar, usul kitapları, tefsir kitapları, önceki dönemlerde medreselerde 10 senede ancak okutulup bitilen kitapların tercümeleri var piyasada. Bu kitapların tercümelerinin olması insanların herhangi bir şekilde istifade etmesini sağlıyor mu bilemiyorum. Çok can alıcı bir örnek vereyim. İnşallah şu andaki ilmi seviyeniz herhalde tanımanız için yeterli değil. El-Muvafakat isimli bir kitap vardır. Bu kitap Maliki ulemasından Şatibi'nin eseridir. El-Muvafakat. Farklı baskıları var. 4 ciltlik meşhur bir baskısı var. 4 ciltlik. Usulü fıkhın içinde bir branşın kitabıdır. Makasidü's-Şeria isimli başlıklı konuyu en geniş, en tartışmalı şekilde ele almış muhteşem bir usul kitabıdır. Rabbime hamd ediyorum. Okuyup icazet almak nasip oldu bana muvafakattan. Mekke'deki üniversitede ders olarak okuduk usulü fıkıh bölümünde bunu. Yani ben bir Arap ülkesinde Arap hocalarla bazen 3 satırla bir ders yapacak kadar geniş okudum. Hadi ben yani seviyem anlamaya müsait değildi. Bazen hoca birkaç cilt kitap getirir, takıldığı yerleri saatlerce uğraşırdı. Yani bir sıradan usulü fıkıh kitabının birkaç kere katlanmış şeklidir. Ve branş kitabıdır. Yani usulü fıkıh, fıkhın da üstünde bir branş kitabıdır. Bu kitabın tercüme edilmesi demek, yüzlerce ıstılahın tercüme edilmesi demek. Istılah, kavram tercüme edilemeyeceğine göre, tercümesi çok zor olacağına göre, bu kitabın yani Latin harflerle yazılması gibi bir şey, Arapçadan tercüme edilmesi. Bunun da tercümesi var piyasada. Mesela Kurtubi tefsiri, ahkam tefsiridir. Yani tefsirlerin içinde de çünkü branş branştır tefsirler. Ahkam tefsiridir demek, bir ayet hakkında ulemanın ağır tartışmaları yapılıyor demektir. Kurtubi de bunların en büyüğüdür. Yani ahkam tefsirlerinin en büyüğü, El-Cami'u li-Ahkamil Kur'an ismiyle İmam Kurtubi'nin yazdığı tefsirdir. Arapçasından bile bir meseleyi anlayabilmek için her ayette belki 2-3 tane ıstılahla karşılaşman gerekirken onun da tercümesi yapılabiliyor. Asla ve kat'a niye tercüme ediliyor demiyorum. Benim hoşuma gidiyor bunların tercüme edilmesi. En azından adını görsün iki kişi yeter yani. Ona bile şükrediyorum. Fakat insanlar hazır bu kitapların tercümeleri var diye 100 lira 200 lira verip muvafakat alarak mesela işte Kurtubi'nin Ahkamül Kur'an'ını alarak ne kadar acaba bu ilimlere vakıf olabilirler? Bunu düşünmeden bakıyorum. Kütüphanesinde bulunuyor, okuyor ve bildiğini zannediyor. Arkadaşlar ilke olarak şunu bilmemiz lazım. Bir branş hangi dilin branşı ise o dilden okunur. Mesela bugünkü tıp kitabı Türkçeden okunmaz. O tıp konuları, kullanılan cihazlar, kullanılan ilaçlar hangi dilde üretiliyor? İngilizce'de. İngilizce'den okunmalı tıp. Türkçeden de okunabilir. Ama domatesi salça yapacaksın, salçadan bir daha salata yapacaksın. Öyle olur o. Domates gibi kokar, domates olmaz hiçbir zaman. Bu sebeple sizin İngilizce okumanız, iyi İngilizce bilmeniz %5 bir ihtiyaçtır. İyi Arapça bilmeniz %95 ihtiyaçtır. Kur'an İngilizce mi inecek de İngilizce araştıracaksınız onu. Kur'an Arapça. Kur'an'la ilgili bütün çalışmalar Arapça. Ümmetin ibadet dili Arapça. İngilizce. Sen Almanya'ya gittiğinde konferans vereceğim papazlar iman etsin diye. Ben sana Türkçe papaz bulurum, sen merak etme. Türk papaz bulurum sana. Boşuna böyle kuru demedi. Ben İngilizcenin önemsizliğini anlatmıyorum. Senin için önemsiz, israf olduğunu anlatıyorum. Tıp okurken de İngilizce oku diyorum. Mesela bilgisayarı İngilizce oku. Çünkü neden? Bilgisayarı dünyanın ekmek kadar önemli bol cihazı haline getirenler İngilizce üzerinden ürettiler. Programları İngilizce, internet dili İngilizce eksenli. Dolayısıyla sen İngilizce bilirsen bilgisayarın uzmanı olabilirsin. Ama fıkhı İngilizce anlayacak halin yok senin. Fransızca bilsen Ebu Hanife ile mi yarışacaksın? Fıkhı ve İngilizce dost ve düşman gibi bir arada duruyor. Yani İngilizce fıkhı sömüren ve yok etmek isteyen sistemin dilidir. Ama bilgisayar ve tıp öyle değil. Fizik, matematik öyle değil. Fizikte, matematikte, tıpta İngilizce üretici firmanın dilidir. Senin bir kapasiten varsa şeriat ilimleri öğreneceksen şeriatın dilini öğrenmen lazım. Şunu kabul edebilirim. Üçüncü seneye geldi. Ana dilin gibi Arapça konuşabiliyorsun. Çok güzel. Allah mübarek etsin. Hiçbir dil sorunun yok. Gazali'nin Eyyühel Veled'ini sözlüksüz baştan sona okuyabiliyorsun. Bir de bana dil bildiğini ispat edebilmek için de Türkçeden Arapçaya simultane tercüme yapabiliyorsun. Sana hem teşekkür eder hem alnından öperim. Şimdi İngilizce, Fransızca, İtalyanca 5-6 dil öğren derim. Şimdi gerekli. Ama ne Arapça, ne İngilizce, Türkçe zaten hep sınıfta kaldığın bir dil. Ve sen müthiş bir İtalyanca da öğrenmeye çalışıyorsun. Buna maymun iştahlılık diye bir şey deniyor. Biliyor musunuz maymun iştahlılık? Yani neye dendiğini, neden dendiğini biliyor musunuz? Ben size gene izah edeyim. Maymunu müzeye ya da hayvanat bahçesine koymak için canlı yakalamak istiyorlar. Avcı tak vursa ölecek hayvan. Ama hayvanat bahçesine getirecekler. Nasıl canlı yakalıyorlar? Bu Hindistan cevizi diye bir şey var ya, el bombası gibi hani. Böyle tüylü müylü el bombasına benzer bir şey. Ağzı dar, içi geniş bir cam küp yapıyorlar. Bildiğiniz damacana var ya, cam o. Onun için Hindistan cevizi dolduruyorlar. Ormanın ortasına koyuyorlar onu. Maymun ormanda dolaşırken, tabii 20-30 kiloluk büyük bir kavanoz o. Maymun dolaşırken ağaca çıkıp bir tane işte Hindistan cevizi alacak yerde bakıyor ki hepsi gözünün önünde. Hayvan bir geliyor, camdan bir bakıyor Hindistan cevizleri. İki elini birden sokuyor, 3 tane yakalıyor. Elleri böyleyken giriyordu. 3 tane, 4 tane Hindistan cevizi tutunca elleri böyle oluyor. Çekiyor gelmiyor. Kavanoz geri gelmiyor, ondan ağır. Maymun aşırı iştahlı ve hayvan kafalı olduğu için de ulan bırakayım bunları birer tane bunu boşaltıp gideyim de demiyor. 3 tane yakaladı, 3'ünü de götürecek şimdi. Ya bırak bir tanesini al, hayatını kurtar. Orada 1 gün, 2 gün bekler ve bırakmazmış onları. Yemiyor da. Çünkü çıkarsa elini öbürü orada kalacak diye korkuyor. 2 gün, 3 gün sonra da o kavanoz oraya koyan gelir, kafasına tak diye bir tane vururmuş. Niye vurdun diye bakınca korkarmış. Avcıyı görünce. Avcı ona bir tane de vermeden onlar orada bırakar öbür maymun için. Onu alıp götürürmüş. Kendi eliyle koymuş gibi. Çok yerinde bir atasözü oturtmuşlar. Maymun iştahlı. Bir işe daldırıyorsun. Yiyebileceğin, tüketebileceğin kadarını değil, iştahın kadarını, arzun kadarını almak istiyorsun. Sonunda hiçbiri senin de olmuyor. Her şey gidiyor. La teşbih ve la temsil. Yani siz ilim talebesisiniz. Böyle hayvanca bir örneği bir ilim meclisindeki insanlar için zikretmediğimi anlarsınız. Ama İngilizce arzun senin böyle olmamalı. Bir kere ilim talebesisin sen. Sen önce bana Türkçeni ispat etmek zorundasın. Sen bu ülkede, Türkçenin konuşulduğu bir ülkede alim olacaksın inşallah. Sen iyi Türkçe yazmak zorundasın. İyi Türkçe kullanmak zorundasın konuşurken. Türk ırkının mübarekliğinden dolayı değil, sen Türkiye'de yaşadığından dolayı. Singapur'da yaşasaydın, oranın lehçesi ve dili için sana bu şeyleri söyleyecektim ben. Önce sen şeriat talebesi misin? Şeriatı ekmek kazanmak için mi öğreniyorsun? Yani iş olarak mı öğreniyorsun? Bu yolla Rabbinin rızasını kazanıp insanlara din mi öğreteceksin? Din öğreteceksin. Tamam. O zaman sen hangi ülkede bu işi yapacaksın? Türkiye'de, Türkçe konuşulan bir ülkede çok güzel Türkçe bilmen lazım senin. Yazı ve konuşma olarak. Artı devamında sen Türkçeyi ana dilin olan Türkçe ya da iş göreceğin diyarın dili olan Türkçeyi çok iyi bildin ve kazandın, ispat ettin. Şimdi ana dilden daha değerli Arapça öğreneceksin. Bu Arapçan senin iki Arapça olacak. Birincisi Arapçadan senin diline, ikincisi de senin dilinden Arapçaya aktarım Arapçası olacak. Çok iyi Türkçe bilen biri arkadaşlar, Arapçada çok zorlanmaz. Arapça, evet kolay bir dil değildir Arapça. Paldır küldür 200 kelimeli bir dil değildir. Ama Türkçe'de yaklaşık günlük pratikte kullanılan 500 civarında Arapça kelime var. Fiiris diyoruz, muhteva diyoruz, Arapça bunlar. Şurada herkes bildiği 10 tane Türkçe kelime yazsın bir kağıda. Böyle bir test yapalım. Ben çıkınca şimdi vakit kaybetmeyelim. Ben çıkınca bir yapın. Herkes 10 tane sıradan kelime yazsın. Sonra onları getirin bakın Arapça köklerinden nasıl. Yani %50'ye yakın Arapça çıkacak. Türkçeyi çok iyi bilen hemen hemen Arapça bilir. Benim Türkçesi çok iyi olan isimler var. Mesela Kadir Mısıroğlu, sizin de tanıdığınız bir isim. Türkçesi, ya bugünkü lisanla değil ama kadim Türkçe ile çok iyi Türkçe. Defalarca ben onun yanında Arapça konuşulurken hiç Arapça bilmediği halde konuşulanı anladığına şahit oldum. Siz bu biraz da zeki oldun mu zaten? Dudağından okuyor, kelimelerden çıkarıyor, fasih Arapçayı çözüyor. Erbakan'ın da Allah rahmet etsin birkaç meclisinde şahit olmuştum. Fasih Arapça konuşulduğunda tercüme yaptırmıyordu, anlıyordu dedi. Hiç Arapça bilmiyor ama. Yani Arapça o açıdan çok zor değil. Türkçeyi iyi bilen için. Tekrar sözümüzü toparlıyorsak, şeriat ilimleri tahsil edeceksen mükemmel Türkçe bileceksin. İmla hatası yapmayacaksın Türkçende. Sonra mükemmel Arapça bileceksin. Bunlar bittikten sonra İngilizce masrafların benden. Hiçbir sakıncası yok. İngilizce hakikaten bilmelisin. Almanya'da papazlara konferans verirsin sen. Ama Almanya'daki papazlara konferans verip Müslüman olmalarını sağlayacağım derken senin köyündeki Müslümanların papazlaşmasından kim mesul olacak kıyamet günü onu bilemem. Sanki Türkiye'de senin lisanını konuşanların hepsi İmam Gazali kadar Allah yolunda takva oldular da Almanya'daki papazlara sıra geldi. Nefis tuzağı bu. Şöhret tuzağı. Artık adına ne dersek diyelim. Nereden geldik buraya? Kitapların varlığı hocanın yokluğunu gerektirmez demişti Gazali. dedik. Yeni nesil ise kitapların varlığını yeterli görüyor dedik. Bunu sakıncalı bulduğunu Gazali'nin söyledik ve hakikaten de doğru söylüyor. Rahmetullahi aleyh. El-iştigalu bima la ya'ni, iştigale yeştigilu iştigalen, bir şeyle meşgul olmak. Bima la ya'ni, gereksiz. Gereksiz şeyle meşgul olmak, huve alametu i'radillahi teala anil abdi. Allah'ın kulunu attığını gösterir. Bir kul gereksiz şeylerle meşgul oluyorsa, o kul Allah'ın gözünden düşmüş demek. Allah o kulu önemsemiyor demektir. Yani kulun Allah'ın gözünden düşmesi ne demek? Yani ümmeti Muhammed'in umudu bir insan değil o demek. El-ilmu amelun ve leyse mucarrada vesiletin. İlim ameldir. Basit bir alet değildir. Diyor Gazali rahmetullahi aleyh. Hüccetullahi akidu Hala tarikil ameli. Hüccetullah, Allah'ın cezası demek burada. Hüccetullah, hüccet belge demek aslında. Ama bir insanın üzerinde Allah'ın belgesinin varlığı, Allah'ın ona azap etmesi, ceza vermesi demek. Akidu, daha kesin. Hala tarikil ameli. Ameli terk edenin Allah'tan ceza görmesi çok daha büyük bir ihtimalledir. El-ihlasu huve'n-nafi'u ve gayruhu yefna. Kalıcı olan ihlastır. Faydalı olan ihlastır. Ve gayruhu, ihlastan başkası yefna, fanidir. Kaybolur, gider. Burada kırmızı başlıklar var ve siyah başlıklar var. Görüyorsunuz. Kırmızı başlıklar Gazali'nin cümlelerinden alıntı. Siyah başlıklar ise bu kitabı hazırlayan muhakkik kardeşimizin uygun gördüğü ara başlıklar. Emsiletun li beyani vücubil ameli bil ilmi. İlimle amel etmenin gerekliliğine örnekler. Kırmızıları okuyalım. La budde minel ameli ve la vusule İlla bihi. Muhakkak amel gerekiyor. Başka türlü vasıl olmak yoktur. Vasıl olmakla neyi kastediyoruz? Ulaşma, hedefe, gayeye ulaşma. Daruratu tahririn niyyeti fi talabil ilm. İlim öğrenmede niyetin vurgulanması zaruridir. Niyet çok önemli. مَا فَائِدَةُ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ Amel etmedikçe ilmin ne yararı olacak? الْعِلْمُ وَالْعَمَلُ ilim ve amel لَا يَنْفَكَّانِ اِنْفَكَّ يَنْفَكُّ ayrı olmak demek. لَا يَنْفَكَّانِ ayrı olmazlar. لُزُومُ تَكْبِيرِ الْهِمَمْ Himem, himmet kelimesinin cemisidir arkadaşlar. Himmetlerin büyük tutulması gerekiyor. Bu himmetlerin büyük tutulmasını buradan teğet geçemeyeceğim maalesef. Güzel kardeşlerim, bazı sözleri söylerken üzdüğümü de anlıyorum. Sonra tepki de alıyorum. Söylemezsem de Allah'tan korkuyorum. Ortasını nasıl bulacağımı da hala keşfedemedim. Biz öyle bir ümmetiz ki, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, bizi terbiye ederken cennet istemeyin diyor. Firdevsi isteyin diyor. Ya böyle cennetten bir mezar yeri kadar bir yerim olsun, işte altında çay içeriz ağaçların filan demeyin diyor. Büyük isteyin. Firdevsi Ala'yı isteyin. Adın cennetlerini isteyin diyor. Ya Rabbi beni cennete koy değil, Firdevs'e koy deyin diyor. Böyle bir ümmet, güzel kardeşlerim, üniversite diye bir hedefin peşinde koşar mı ya? 4 yıl hepsi. 4 yıl. Ebedi hayat isteyen bir insan, 4 sene, 4 × 365. Biz himmeti büyük adam olacağız. Himmetler büyüsün diyorken Gazali, cenneti bile sıradan değil, en üstünden yakalamaya çalışıyoruz, çalışmak istiyoruz. Çalışmamız, öyle olmamız gerekiyor. Çok üzücü, esef verici bir durum güzel kardeşlerim. Annelerimiz, babalarımız, öğretmenlerimiz bize kısır hedefleri gösteriyorlar. Şimdi sizler İlahiyat Fakültesi denecek bir yerde okuyorsunuz. Hiç dikkat ederseniz muhabbette böyle bir şey sormuyorum. Çünkü başıma bir odunla vurmuş gibi oluyor bu cümle. Babama bir gün dedim ki mahalle camisine niye gitmiyorsun dedim. O zaman sağlığı iyiydi biraz. Dedi ki kıraati çok bozuk bir imam namaz kıldırıyor dedi. O dedi ihfayı yapmadığı zaman bir çekiçle kafama vurmuş gibi oluyor, öleceğim namazda diye korkuyorum dedi. Babam iyi bir Kur'an hafızıdır. Aşık Kutlu Rahmetullahi Aleyh'in talebelerindendir. Öyle bir ihfa için Erzurum'a yürüyerek gider gelir. Öyle bir cinsti. Şimdi baktım haklı. Hakikaten ben de gittim o imama. 40 ihfa geçiyorsa 39,5'unu yapmıyor. Sonunu da yarım yapıyor zaten. Met, müt bir şey yok adamda. Gidiyor öyle. Onun arkasında zaten o iyi bir hafızın namazı olmaz ki arkasında onun. Yani adam kısa pantolonla kıldırsa daha iyi namazı öyle kıldırmaktansa. Şimdi de ben bu sözle böyle etkilendim bu sözden de onun için örnek verdim. Şimdi bakıyorum genç, yani İmam Gazali ile yarışacak kadar zekası var maşallah. Ne düşünüyorsun diyorum. Hocam diyor ben imam hatiplerde düşünmüyorum. Çok pısırık oluyormuş imam hatipler. Ben inşallah özel okullarda öğretmenlik düşünüyorum diyor. Maşallah maşallah, yani uzaya çıkmayı düşünüyor. Ulan öğretmenlik nedir ya? Sen öğretmenlik düşünürsen onu da ya yapacaksın ya yapamayacaksın zaten. Yani öğretmenliği küçük görmek için söylemiyorum. Niye öğretmenlik diye küçük bir hedef çiz, memurluk düşünüyorsun? Rabbim nasip ederse ben insanlığı avucuma almayı düşünüyorum. İnsan sayısı kadar talebem olsun istiyorum desene ya. Büyük görsene olayı. Sen öyle dersen belki bir köyde öğretmen olursun, hani ona itirazım yok o zaman. Bir insan himmetini büyük göstermeli. Çok cazip bir örnek verdiğimi zannediyorum arkadaşlar. Yani cenneti bile istemeyin, Firdevs isteyin diyor. Aslında cennete girse kim razı olmayacak? Ama olsun olsun, sen gene büyük iste. Ya istemek suç değil ya, büyük iste. Hak etmezsen vermezler, hak edersen alırsın. Bu sebeple kardeşlerim, bir talebenin başına gelebilecek en büyük felaket burs bulamamak değildir. İlmin ve fırsatların elinden bir bir kaçmasıdır. Zamanını boşa harcamasıdır. 10 dakikayı 60 × 10 olarak gören akılsızdır arkadaşlar. 10 dakika 60 × 10 saniye değildir. Üniversite imtihanında 10 dakika 60 × 10 saniye mi ediyor arkadaşlar? Yoksa A üniversitesi değil B üniversitesine geçirecek 10-20 soru mu ediyor? hesap kitap yapılan yerde 10 dakika koca bir üniversite. Liseden üniversiteye geçerken kaç soru sorduğuna bakmıyorsun da durumum iyi. 45 saniyeye indirdim soruları diyorsun. Soru çözümünü bir dakikada tuttuğun sürece durumunun iyi olmadığını söylüyorsun. Bunun için de 100 dakika fırsat 120 soruyu veriyorlar sana. Mesela yani ben bugünkü rakamları söylemiyorum. Düşünmenle cevap vermen arasında fırsat bırakmıyor sana. Sen ise alim olmak için 4 senedir düşünmeye çalışıyorsun. Soruyu 45 saniyelik bir süre veriyor sana. 44 saniyede oku bunu diyor. Çünkü ancak o kadar da okuyabiliyorsun o paragrafı. Ne kadar hızlı okursan oku. Bir saniyede de cevap yaz diyor. Bir saniye içinde hayatınla ilgili en önemli kararı vereceksin diyor. Allah'ın en büyük nimetlerinden biri olan ilme gelince 4 senedir hala karar veremedin sen. Buna annelerimiz babalarımızın cinayeti neden olmuştur. Bizi küçük büyüttüler. Hocaların da bunda büyük katkısı var. Bu hatada. Önce bize iyi bir ortaokulu, sonra iyi bir liseyi, sonra iyi bir üniversiteyi en büyük hedef olarak gösterdiler. Ne oldu? Bitti üniversite. Tamam. Yarış atı gibi koş koş koş koş koştuk. Bitti üniversite. Şimdi ne oldu? Allah rahmet etsin, iyi adamdı. Büyük hedefli olmak. Bunu ben bazı kardeşlerimizle şöyle değerlendiriyorum. Bana hiçbir zaman Sultan Fatih olacağım ben, Sultan Fatih gibi olacağım deme. Sultan Fatih oldu, bitti ya. Bir tane lazımdı peygamberin müjdelediği aleyhisselam. O da geldi. Ne yapacağım ben senin için? Yeniden İstanbul mu kuracağız? Sur mu yapacağım sen fethet diye. Şimdi sen bir daha Fatih olacaksın diye sur, bir sürü taş mı öreceğiz ya? Ben uğraşamam arkadaş. Senin için İstanbul yapamayız bir daha. Bir sürü Ayasofya mı yapacaksın sen gelip onları fethedeceksin de namaz kılacağız diye. Bana Roma'nın fethini yapacak Fatih'i getir. İmam Gazali'ye de ihtiyacım yok benim. Aha burada İmam Gazali. İmam Gazali'den bile daha derin. Eyyuhel veled kitabından daha değerli. Veledi diye yazacak birini bul. Bu Eyyuhel veled demiş, nidasını uzağa yapmış. Sen veledi diye çağır bütün nesilleri. O 5 sayfada özetlemişti. Sen 5 satırda özetle Allah'ın dinini. Küçük düşünmek, kendi kendine zehir içip ölmektir gençler. Büyük düşünmek ise en azından büyük ölmektir. Düşündüğün gibi ölmesen bile düşündüğün gibi dirilirsin. Çünkü Allah emellerimize göre diriltecek bizi. Yaptıklarımıza göre dirilirsek vay halimize zaten. Senin emelin bu zamanın Ebu Hureyre'si olmak olsun, ne mutlu sana. Bir noktayı ısrarla vurguluyorum arkadaşlar. Bu büyük himmet kelimesinde durmam gerekiyor. Onun için durdum bir miktar. Ebu Bekirleri, Enesleri radıyallahu anhum cemiyan hayal ürünü insanlar olarak görmek yanlıştır. Yani bunlar tarihin bir döneminde geldi geçtiler. Ne şanslı adamlarmış. Nerede bir daha öyle olacaksın? Vallahi böyle değil. Billahi böyle değil. Ebu Hureyre'ler, Ebu Bekirler, Ebu Zerler, Enesler, Aişeler, insanlığın tekleri değildir, örnekleridirler. Ve önleri kapalı değildir onların. Hiç kimse elbette sahabi olamaz. Peygamber yok ortada çünkü. Ama her sahabinin ulaştığı nokta, İnsan emeğiyle ulaşılmış nokta olduğu için her insan Ebu Bekirlik noktasına ulaşabilir. Sadakatsa sadakat, çalışmaksa çalışmak. adımlarınla ulaşamasan bile hayallerinle ulaşırsın. Allah da seni hayallerinle değerlendirir. Ama şöyle bir saflık yapma. Ebu Bekir olmak için sen gidip Sevr mağarasının önünde bekliyorsun. Bir gün peygamber gelecek, beraber mağaraya gireceksin. Orada sadakat göstereceksin. Sen çok beklersin orada. Yalancı bir peygamber gelir, sen onun ayağını öpersin, girersin cehenneme. O Ebu Bekir'in imtihanıydı. Bugünkü Ebu Bekir'in imtihanı bu değildir. Ebu Bekirlik duruyor, imtihan çeşidi değişti. Bugün bilgisayarla aynı mağaraya, yani kimsenin bulunmadığı odaya gireceksin. Paralel bir bilgisayardan da kontrol edilmeyen internet ağına gireceksin. Haram olan hiçbir sayfayı da açmayacaksın. İlim için ve izzeti mümin için kullanacaksın o interneti. 1 sene, 5 sene, 10 sene. Gözünün iffeti bozulmadan evleneceksin. Öyle yaşayacaksın. Şabun neşe'e fi ibadetillah işte. Senin adın ne olduğu hiç önemli değil. Sen Ebu Bekir'sin. Radıyallahu anh. O Ebu Bekir, mağarada Ebu Bekir, o imtihanı %100 kazandı. Bugünkü Ebu Bekir, internette değil, mağaraya girse imtihan kazanamayabilir. Çünkü onun imtihanı değil o. Tarihteki bir imtihan o. O Ebu Bekir de buraya gelmez. Gelecek olsa bile mağaradaki imtihanla internetteki imtihanın aynı geçip geçmeyeceği belli değil. Bugün Rabbim seni internet koridorlarında görmek istedi. Mümin olarak. Gözü, kulağını, iffeti lekelenmemiş mümin olarak. Ebu Bekir'i de Sevr mağarasında görmek istedi. Gördü, murad ettiği gibi de gördü Allah. Ve kazandı Ebu Bekir. Bir oldu. Bir. Number one. Başka yok. Rakibi yok. Bugünkü ümmete ait imtihan mağara imtihanı değildir. Hacılar gitsin ziyaret etsinler mağarayı. Bugünkü imtihan internet mağarası imtihanıdır. Bugünkü imtihanı kazanan mümin, Ebu Bekirleşme yolundadır. Himmetimiz gençler, küçüldükçe Allah'ı kaybediyoruz. Çünkü Allah, e'lâ ve ekberdir. E'lâ ve ekber olan Allah'ı, küçük küçük işlerle kazanmak mümkün değildir. Bu sebeple, Eyyühel Veled'de, Gazalimizin, lüzumu tekbiril himem sözünü unutmuyoruz. Himmetlerin büyütülmesi lazım. Tekbir büyütmek. Bir güzel başlık daha var. Kesretun nevmi billeyli delilul iflas. Bunun altını çizin, üstünü çizin. Modern çağda altı çiziliyor, onun için çizin. Eski alimler üstünü çizermiş, onun için çizin. Trafik ehliyetiniz varsa kenarına ok işareti koyun. Unutmamak için. Karşı yöne gidişte arabaya çarpmamak için karşıya da bir ok işareti koyun. Cümleyi de unutmayın. Kesratun nevmi. En nevmu uyumak. Kesratun nevm uyku çokluğu billeyli. Gece delilul iflasi. İflas belgesidir. Delil belge. İflas belgesidir. Gençler, insan bünyesi 5 saatten az uyuduğu zaman ucu delirmeye doğru giden bir sıkıntı yaşar. 7 saatten fazla uyuduğu zaman da aptallaşma uzmanı olur. İyi aptal olur. Grip ve benzeri bir hastalık, ameliyat yoksa sizin yaşınızda 6 saat cennet uykusudur. Benim yaşımda da 5 sene öncesine kadar elhamdülillah 3 saatle idare ettiğim oluyordu. Fakat şimdi yani 7 saat uyuyamadığım zaman gözlerim görmüyor öğleden sonra. gözlerimde sıkıntı çekiyorum. Akşama doğru da başımın bir tarafı çürümüş gibi hissediyorum kendimi. Eve gidiyorum, bir şey oturmak için bir yere oturunca bakıyorum uykum geldi, uyuyup kalıyorum. Eski uyumadıklarımın intikamını mı alıyor beynim bilmiyorum. Ama İbn-i Kayyim'in Zâdül Me'ad isimli kitabı tahkikli olarak çıkmıştı ben Mekke'deyken. 5 cilt. Bunu satın almıştım. 5 cilt. Yani müthiş de güzel bir baskı yapılmış. Bu kitabın baskısına benzer bir kitabı vardı. Zâdül Me'ad fi hedyi hayril ibad. İbn-i Kayyim'in siret konusundaki en değerli kitaptır. Çok muhteşem bir kitaptır. Dili de çok sadedir İbn-i Kayyim'in. Yani bir sene Arapça okuyan biri ufak tefek sözlük yardımıyla Zâdül Me'ad'ı okur ve ezberler Allah'ın izniyle. Arkadaşlar, Rabbim riyadan muhafaza buyursun. O kitabı satın aldım. Hiç uyumadan 4 günde kenarına not tutarak ve kartlarıma da notlar düşerek o kitabı 4 günde okudum. Hiç uyumadım. 4. gün fena başım ağrıdı ama. Sabah namazını kılıp ikindi namazına kadar yattım. Öğle ikindiye yakın kıldım. Fakat sınıfta kalma tehlikem bile oldu. İmtihana yakın bir zamandı. O kadar tatlı hoşuma gitti ki kitap. Sınıfta da kalsam zararı yok dedim. Allah nasip etti, hiç de kalmadım. Böyle bir dert yaşamadım hayatta. Fakat şimdi 9'dan sonra kitap okuyamıyorum. Size ağabey ve eşekten düşmüş bir ağabey olarak tavsiye ediyorum. 40 yaşına kadar ne okuyacaksanız okuyun. Ne yapacaksanız yapın. 40'ından sonra dertler başlıyor. Ondan sonra aşk çoğalıyor, fırsatlar gidiyor. Şimdi fırsat çok gençlerde, aşk yok. Size tavsiyem, 6 saatten az uyumayın. Bünyeniz zayıfsa, yani kilo derdiniz yoksa belki 5,5 saat falan uyuyabilirsiniz. Şişman birinin 5 saat uyuması mümkün değil. Yani ben uykuyla çok savaştım. 3 saatle yattım kalktım ama şimdi çok iyi bir iş yapmadığımı görüyorum. Vücudum intikam alıyor. 7 saatten az kalkamıyorum yataktan. Her yerim ağrıyor. Başım ağrıyor. Gündüz performansım düşüyor. 6 saat ideal uykudur. Yalnız bölünmemiş 6 saat uykuya uyku diyoruz biz. Hiç bölünmeyecek. 2, bebek gibi aynı saatte uyuyacaksın. Bir gün 11'de, bir gün 12'de, bir gün 10'da, bir gün 1'de, bir gün tekrar 11'de. Uyuma daha iyi böyle uyuyacak yerde. Sersemleşiyor beyin. Şaşırıyor ne yapacağını. İdeal uyku, aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaktır. 3 ay geçmiyor, bilemedin 4 ayda zaten daha saatte kullanmıyor insan. Kendi kendine kalkıyorsun. Deneyin. İlk günler zorlanacaksınız. Ama mesela 11'de yatın, 5.30'da kalkın, sabah namazını kılın, yarım saat ders çalışın ve imtihana gidin. Halbuki talebe ne yapar? Çayı demler. Tamam mı? 9'da başlar çalışmaya. 3'e kadar yarın imtihan var diye çalışır. 3'te de 3-4 saat uyur. Sabahleyin imtihana gider. Hep ters sorular çıkar da. Başkalarının çok doğru sorusu ona ters olur. Neden? Çünkü performansı düşük, fark etmiyor onu. Mesela imtihana 24 saat kala çay içilmez arkadaşlar. Çünkü çay, kahve, gazlı içecekler uyarıcıdırlar. Sen böyle uyuyor zannediyorsun, beyin uyumuyor. Şarteli açık beynin. Sabahleyin sen kalktım diyorsun, kalkamıyorsun. Beyin hala uyumak için batanaj yapıp duruyor. Annelerimiz, babalarımız yatağa açış yapma diye bizimle uğraştığı kadar yataktan nasıl, ne zaman kalkacağımızı da uğraşsalar çok daha iyi olacaktı. Uyku düzensizliği yüzünden çok iş beceremedik bu dünyada. 6 saat uyku, aynı saatte yatıp kalkma, bir de uykudan önce bir şey yenip içilmeyecek arkadaşlar. Gençseniz bir saat. Benim yaşımda ise 3 saat önce alaka kesilecek. Yağlı şeyler yenmeyecek, şekerli şeyler yenmeyecek. Meyve zararı yok deniyor. O da bünyeden bünyeye değişebilir. Gazalimiz çok uyumayı delilül iflas, iflas belgesi olarak görüyor. Bunu unutmayalım. El-hassu ala ihya-i vakti seher. Seher vaktini ihya etmeyi tavsiye ediyor gençlere. Seher vakti arkadaşlar sehur kelimesinden geliyor. Sehur ne ediyoruz biz? Takvime bakarsanız imsak diye bir vakit var. İmsak. Yani o saatte sabah namazının vakti başlıyor, yatsı namazının vakti bitiyor. O vakitten itibaren de seher vakti başlıyor. Güneş doğup zevali buluncaya kadar. Mesela bugünkü takvimi söyleyeyim. 5.45 İstanbul'da başlıyor. 7.10'da da imsak bitiyor. 7.10'da. İşte demek ki 5.30'dan 8'e kadar olan vakit seher vaktidir. Hafızlar, hafız için, ilim talebesi için bu vakitler borsanın yüksek olduğu vakitlerdir. Hani ekonomik konuşalım. Bu saatlerde bir saat çalış, öğleden sonra 10 saattir o. Ama akşam 11'de yatarsan, akşam 2'de yatarsan, sabahleyin 20 saat çalışsan yarım sayfa ezberleyemezsin. Ve bu en az 40 günde insan buna alışır. Alışmamış bünye için de işkencedir o saatte ayakta durmak. Burada güzel bir üslup söylüyor Gazali. La yekunenne dîkü ekyese minke. Eddîk horoz. Ekyes zeki, daha zeki. Horoz senden daha zeki olmasın, dikkat et diyor. Ne demek arkadaşlar? Horozun uyandığı bir dünyada sen uyuma hala. Hulasatul ilmi, ilmin özeti, etta'atü vel ibadetü. Allah'a taattir ve ibadettir. El ilmu vel amelü bila iktidâ-i şer'i dalâletün. İktidâ-u şer'i, şeriata uymak demek. Yani ayete, hadise, fıkha göre iş yapmak demek. İlimde, amelde, şeriata uymadığın zaman dalaletten başka bir şey değildir. Sapıklıktır. Vacibatü s-salik, es-salikü tarikat yoluna giren adam demek. Es-salik. Salikin görevleri. 94. sayfanın sonunda Ez-ziyadetü fil ilmi mirasül amel. İlimde fazlalaşmak, ilerlemek amelin mirasıdır. İstefti kalbeke ve in eftevke. Sana başkaları olur dese de sen kalbine bir danış. Ra'su hazel emri bezlur ruhi. Bu işin başı, yani bu işin başı dediği bütün bu Eyyuhel Veled kitabının konusu, ruhunu feda edebilmektir. Ruh fedakarlığı yapacaksın. Yüzeysel olmayacak bu iş. İçten samimi arzun olacak. Sonra imamımız rahmetullahi aleyh talebesine tavsiyelerde bulunuyor. Böylece kitabımızın fiiristini, muhtevasını baştan sona gözden geçirmiş olduk. Okumasına inşallah devam edeceğiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin.